Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 18. Вояк, якому двоїлося в очах. Єсарян своїм гарним здоров'ям завдячував гартуванню на свіжому повітрі, колективній праці та спортові. А щоб скараскатись усього цього, він і вирішив уперше злягти до шпиталю. Якось уранці, коли інструктор з фізичної підготовки в Лауерфілді наказав йому виходити на зарядку, Йосарян, тоді ще рядовий, побіг натомість до санчастини і поскаржився на біль у правому боці. «Іди гуляй», – відповів черговий лікар, що в цей час сушив собі голову над кросвордом. «Ми не маємо права казати йому «іди гуляй», – озвався капрал. «За нову інструкцію, всі, хто скаржиться на болі в ділянці живота, треба тримати під наглядом не менше 5 днів, бо коли їм казати «іди гуляй», вони частенько мруть». «Ну-ну», – буркнув лікар. «Потримайте його тут 5 днів. Тоді хай іде гулять». У Єсаріна забрали одяг і помістили до палати, де він міг почуватися зовсім щасливо, аби тільки хто з сусідів не хропів. Наступного ранку молоденький стажист-англієць турботливо запитав у Єсаріна, як там його печінка. «По-моєму, у мене апендикс», – відповів йому Єсарін. «Апендикс то дурниці», – авторитетно пояснив йому стажист-англієць. «Якщо у вас хворий апендикс, ми його виріжемо. Раз-два, і ви знову в строю. А ось печінкою ви зможете водити нас за носа не один тиждень. Бо печінка для нас – це темний, я сказав би, страшний ліс. Якщо ви коли-небудь їли печінку, то розумієте, що я маю на увазі. На сьогодні ми більш-менш твердо знаємо лише те, що печінка справді існує, і можемо собі приблизно уявити, які в неї функції, коли вона функціонує нормально. Все, що поза тим, для нас суцільна пітьма. Кінець кінцем, що таке печінка? Мій батько, наприклад, помер від раку печінки. Але до самої смерті в нього нічого не боліло. На жаль, бо я його ненавидів, а матусю просто обожнював. Знаєте, як воно буває?» «А що тут може робити англійський військовий лікар?» – поцікавився Йосаріан. «Про це я розповім вам завтра вранці», – посміхаючись, відповів йому стажист. «Тим часом викиньте цей ідіотський пухир з льодом, поки не гигнули від запалення легень». Йосаріан його ні разу більше не бачив. Це була одна з чудових особливостей шпиталю. Йосаріан ніколи не зустрічався там двічі з тим самим лікарем. Вони безслідно зникали після першого візиту. Наступного дня до його койки підійшов цілий гурт лікарів, яких він раніше ніколи не бачив. Їх усіх тривожив його апендикс. «З моїм апендиксом усе гаразд», – заспокоїв їх Йосаріан. «Учора мій лікар пояснив мені, що в мене печінка». «А що як це печінка?» – вирішив старший серед них сивоголовий офіцер. «Що показує кількісний аналіз крові?» «Кількісного аналізу крові ми ще не робили». «Хай зроблять негайно. Ми не можемо ризикувати з пацієнтами в такому стані. Якомога більше всіляких аналізів, інакше чим ми будемо крити у випадку його смерті?» Він зробив нотатку в записнику і повернувся до Йосаріана. «А ви тим часом прикладайте і далі пузир з льодом. Це дуже важливо». «У мене нема пузиря з льодом». «Тоді станьте. Десь тут мусить бути пухир з льодом. І дайте нам знати, коли почнеться агонія». Через 10 днів до Єсаріна підійшов новий гурт незнайомих йому лікарів з убивчою звісткою. Він цілком здоровий і мусить негайно забиратися геть. В останню хвилину його врятував сусід, який лежав навпроти. У того зненацька почало двоїтися в очах. Ні сіло, ні впало, він підвівся в ліжку і загорлав. «У мене в очах двоїться!» Палатна медсестра перелякано заверещала, а санітар знепритомнів. Звідусиль до хворого кинулись лікарі, тримаючи на поготові шприци, рефлектори, клистирні трубки, гумові молоточки і вібромасажери. Вкотили ще якісь химерні прилади на колесах. Оскільки одного пацієнта було замало для такої сили спеціалістів, утворилася ціла черга, в якій задні енергійно напирали на передніх і кричали, щоб ті зайве не барилися. Кожен хотів показати себе. Нарешті лобатий полковник в окулярах з роговою оправою встановив діагноз. «Менінгіт», – ваговито проголосив він, даючи нарешті знак рукою розходитися. «Хоча Бог свідок, для такого діагнозу поки що немає жодних підстав». «Тоді чому саме менінгіт?» – єхідно запитав майор і вкрадливо хихикнув. «Ну, скажімо, не гострий нефрит?» «А тому, що за фахом я менінгітник, а не гостронефритник. Ось чому», – відрізав полковник. «І не збираюся так просто віддати цього хлопця якимось неркачам. Тільки через мій труп. Я прибіг сюди перший». Кінець кінцем лікарі дійшли згоди. Всі одностайно погодилися на тому, що їм не ясно, на що саме хворий вояк, у якого двоїться в очах, і перевели його до ізолятора, оголосивши в палаті 2-тижневий карантин. Тож день дяки Йосарінові довелося зустрічати в шпиталі. Свято минуло тихо, мирно, без зайвих подій, якщо не рахувати індички на обід, хоча вона, треба сказати, вдалася на славу. Йосарін ще ніколи не проводив дня дяки так благопристойно і тому дав собі обітницю проводити відтепер усі дні дяки в тихомирній шпитальній самотині. Він був вірний своїй обітниці цілий рік. А наступний день дяки провів уже не в шпиталі, а в готелі, ведучи надзвичайно інтелектуальну розмову з дружиною лейтенанта Шайскопфа. З цієї нагоди місіс Шайскоп знову вивісила на грудях всі собачі медалі Дорі Дай і глибокодумно картала Йосаріна за те, що він ставиться до ідеї дяки так цинічно і зовсім без Бога в душі, хоча й сама вона вірила в Господа не більше за нього. «Нехай у душі є така сама атеїстка, як і ти», – хизуючись, промовляла вона. «Та все одно я відчуваю, що нам є за що дякувати Богові. То навіщо ж соромитися своїх почуттів і приховувати їх?» «А за що, приміром, я маю дякувати Богові?» «Ну, скажи», – знехотя заперечив Йосарін. «Ну», – місіс Шайскоп затнулася на якусь мить, подумала і не зовсім упевнено відповіла. «Ну, хоча б за мене». «Не дурій», – мугикнув Йосарін. «Невже ти невдячний Богові за те, що зустрів мене?» – здивовано, вигнувши брови з холодною гідністю, запитала вона. «Дали бі мені зовсім не обов'язково спати з тобою. У мене в розпорядженні ціла рота чоловікових курсантів, які матимуть на щастя переспати з дружиною їхнього командира і дістати таким чином додатковий стимул для виконання обов'язку». «Ну от ти змінюєш тему», – вирішивши змінити тему, дипломатично зауважив Йосарін. «Тож б'юся в заклад, що на кожну обставину, за яку мені належить дякувати Богові, припадає принаймні дві, за які його можна тільки проклинати». «Дякую за те, що в тебе є я», – наполягала вона. «Та я й дякую, золотко, дякую. Але двічі проклинаю його за те, що в мене вже нема Дорі Дай і ще сотень інших милих жіночок та дівчат, яких мені судилося бачити і жадати на моїм коротким віку». «Дякую за те, що ти здоровий, як бугай». «Та проклинай за те, що це не триватиме до віку». «Радій із того, що ти живеш». «І шалій, що рано чи пізно доведеться вмирати». «Але ж усе могло б бути значно гірше», – палко вигукнула вона. «Але ж, чорт забирай, усе могло б бути і значно краще», – гнівно заперечив він. «У тебе всякий раз лише одне заперечення», – мовила місіс Шайскоп. «Де ж обіцяне друге?» «І не запевняй мене, що поті Господні несповідимі». Ніби не почувши її останніх слів, насідав Йосарін. «Нічого несповідимого в них нема. Господь взагалі нічого не робить. Він розважається. А може просто про нас забув. Ваш Бог, про якого ви торочите зранку до ночі, це недолугий мужлай, незграбний і сонний недотепа, злобливий, примхливий, бездарний тюхтій. Ось хто він такий. Боже милостивий, ну як можна схилятись перед вашим Всевишнім, коли він у своєму божественному помислі сотворив світ, де, приміром, гниють зуби і течуть з носа шмарклі? А що то за мерзенний дегенеративний помисел – приректи старих людей на нетримання калу? А візьми звичайний біль. На біса він вигадав біль». «Біль?» – переможно підхопила місіс Шайскоп. «Біль людині необхідний. Біль – це попереджувальний сигнал про небезпеки, які загрожують його організмові». «А хто вигадав ці небезпеки?» – підхопив у свою чергу Йосарін і злостиво засміявся. «Так-так, біль нам дано з великого милосердя його. А чому б замість болю не прилаштувати нам по дверному дзвіночку? Чому не сигналізувати про небезпеку організмові людини ангельськими хорами? Або червоно-синім індикатором з неонових трубочок, умонтованим в кожен лоб? З тим би впорався кожний потящий радіотехнік. Що ж завадило йому?» «Люди з трубочками в лобі виглядали потворно». «Зате вони прекрасно виглядають, коли корчаться в агонії чи дурманюють під наркозом, так? Ну, вселенська нездара та бракороб. Просто диву даєшся, як це при таких можливостях умудрився він вчинити замість світу таку нікчемну і бридку веремію. Це ж абсолютна недієздатність. Їй Богу, він би простяг ноги, коли пішов на заробітки. Жоден пристойний роботодавець не взяв би його навіть розсильним». Місіс Шацкоп не вірила своїм вухам. Пополотнівши, вона з боязливою тривогою витріщилась на Йосаріна. «Ти б краще не говорив про нього так, любий», – докірливо майже з ворожістю прошепотіла вона. «Він може тебе покарати». «А то він мене не карає», – обурено гмикнув Йосарін. «Та, друзьки, ми йому цього не подаруємо. Ми не вправі безкарно спускати йому наші злигодні. І я ще з ним розрахуюся. Він мені за все заплатить. Я навіть знаю, коли. У день страшного суду. Так от, тоді я буду поруч із ним. Ось цією рукою я схоплю цього старого телепня за барки і... Годі-годі! Раптом вириснула місіс Шайскоп і заходилась невміло лупити Єсаріна обома кулачками по голові. Годі-годі-годі! Єсарін, затулившись долоною, почекав трохи, поки мене напад бабської люті, потім обхопив її зап'ястки і делікатно, але рішуче вклав у ліжко. «Якого біса ти так розходилася?» – спантеличено запитав він і додав, немов вибачаючись. «Я гадав, що ти не віриш у Бога». «Та я й не вірю», – схлипнула вона і зайшлася сльозами. «Але Бог, у якого я не вірю, він же хороший Бог, справедливий Бог, милостивий Бог, а не такий лихий та жорстокий дурень, як ти його малюєш». Єсарін засміявся і випустив її руки. «Давай, ну, Люба, запровадимо у нас свободу совісті», – делікатно запропонував він. «Хай кожен з нас не вірить у того Бога, який нам більше до вподоби. Згода?» Це був найбезглуздіший день дяки в його житті. І він, подумки, мимоволі повертався до часів торішнього безтурботного двотижневого карантину у шпиталі Лауеріфілда. Щоправда, і та іділія скінчилась на трагічній ноті. Карантинний період минув, а він іще був здоровий-здоровесенький, і йому знову звеліли забиратися геть і йти на війну. Почувши таку неподобну звістку, Йосарян сів у ліжку і не своїм голосом заорав. «У мене двоїться в очах!» І тут же з усіх закапелків шпиталю до нього ринули для термінового огляду спеціалісти і оточили його таким щільним кільцем, що він відразу відчував на шкірі вологе, лоскотюче дихання десятків розмаїтних носів, що низько посхилялися над його тілом. Одні заходили шурувати по його вухах та очах вузькими струменями світла, гамселити його гумовими молотками по колінах та п'ятках, штрихати в ребра вібраційними голками, точити кров з його вен, а інші крутили там і сям усіляким непотребом, перевіряючи його периферійний зір. Бригаду очолював солідний дійшлий добродій. «Скільки ви бачите пальців?» – зненацька запитав він і показав Єсарінові один палець. «Два», – відповів Єсарін. «А зараз?» – запитав лікар і показав два пальці. «Два», – відповів Єсарін. «Ну, а тепер?» – запитав лікар, нічого не показуючи. «Два», – відповів Йосар'ян. Обличчя лікаря розплилося усмішкою. «Їй Богу, це правда», – переможно оголосив він. «У цього хлопця справді все двоїться». Йосар'яна відвезли на каталці до ізолятора, де лежав вояк, у якого давно уже все двоїлося, а в палаті оголосили ще один двотижневий карантин. «У мене все двоїться в очах», – загорлав вояк, щойно до ізолятора вкотили Йосар'яна. «У мене все двоїться в очах», – загорлав, що було сили Йосарін, нишком підморгуючи йому. «Стіни, стіни», – загорлав той. «Розсуньте стіни». «Стіни, стіни», – загорлав Йосарін. «Розсуньте стіни». Один з лікарів удав, ніби відсовує стіну. «Так буде досить?» Вояк, в якого двоїлося в очах, знесилено кивнув і відкинувся на подушку. Йосарін теж знесилено кивнув, не відриваючи захопленого погляду від свого талановитого сусіда. Він розумів, що перед ним справжній майстер своєї справи, гідний уважного вивчення і усілякого наслідування. Та вночі талановитий сусід віддав Богові душу, і Єсарін вирішив, що далі наслідувати його либонь не варто. «У мене вже не двоїться», – негаючись закричав він. Новий гурт спеціалістів, озброєних медичними інструментами, з тяжким тупотом оточив Єсарінове ліжко, щоб упевнитись, що він не бреше. «Скільки ви бачите пальців?» – запитав ватажок, піднявши один палець. «Один». «А зараз скільки?» – запитав він, піднявши два пальці. «Один». «Він не справді бачить усе в однині», – підтвердив ватажок, зачудовано глянувши на своїх колег. «Ми його вилікували». «І дуже вчасно», – зауважив лікар, що залишився в палаті, коли решта пішли. Це був свійський чолов'яга з торпедоподібним корпусом, рудоватою щетиною на щоках та пачкою сигарет у нагрудній кишені халата. Він їх смалив одну за другою, прихилившись до стіни. «Річ у тім, що до тебе приїхали родичі». «Ні-ні, не твої родичі, заспокойся», – додав він, сміючись. «Це батьки та брат того хлопця, котрий щойно помер. Вони їхали аж із самого Нью-Йорка, щоб попрощатися з умираючим солдатом, а ти, по-моєму, для цього найбільше підходиш». «Цебто як?» – підозріливо запитав Йосарян. «Я, здається, поки що не вмираю». «Це тільки здається. Усі ми потихеньку вмираємо. Власне, ми, чорт забирай, тільки те й робимо, відколи народилися. Думаєш, ти виняток? Але ж вони приїхали попрощатися зі своїм сином, а не зі мною», – заперечив Йосарян. «Їм доведеться вдовольнитися тим, що в нас є», – відказав лікар. «А для нас, медиків, все одно, що один умирає, чи що другий. З поглядом науки перед лицем смерті всі рівні. Тож я пропоную, що ти стаєш їхнім родичем на кілька хвилин, а я за те до віку нікому не скажу, що твої кольки в печінці – брехня і симуляція. А як ви знаєте? Аж сахнувся Ісаріан. Ти нас недооцінюєш. По-дружньому хмикнув лікар, запалюючи ще одну сигарету. Хто повірить, що в тебе й справді болить печінка, коли ти тільки знаєш хапати за цицьки медсестер усіх підряд? Якщо хочеш когось переконати, що в тебе кольки в печінці, забудь і думати про секс. А на біса тоді мені й небо коптити, заперечив Йосаріан. До речі, чому ви мене досі не виказали, коли знаєте, що я симулянт? А на біса мені тебе виказувати, здивувався лікар. В цьому цирку ми всі циркачі. Всі замилюємо один одному очі. У тебе своя гра, у мене своя, та коли ти до мене по-людськи, то і я до тебе по-людськи. Як кажуть, рука руку миє. А ці люди приїхали здалеку, і мені не хотілося б завдавати їм зайвих прикростей, ясно? Звичайна сентиментальність. Мені завжди жаль старих людей. Так, але ж вони приїхали побачитися зі своїм сином. І трохи спізнилися. Не вони винуваті. Та дарма. Вони, може, навіть і не помітять різниці. Ну, а якщо почнуть плакати? Так воно, певно, й буде. Для цього вони, власне, сюди й приїхали. Але я буду весь час стояти за дверима, і як відчую, що пахне смалим, одразу ж зайду. Все-таки це якась маячня, задумливо промовив Йосаріан. Навіщо їм, по-вашому, треба бачити, як помирає їхній син? От чого не знаю, того не знаю, признався лікар. Так уже видно повелося, не вони одні такі. Ну то що? Від тебе вимагається лише одне. Протягом кількох хвилин зображувати вмираючого. Невже це так важко? Ну гаразд, здався Йосаріан. Якщо і справді недовго, і обіцяєш стояти за дверима. Він почав увіходити в роль. Послухай, ну, а чого б вам мене не забинтувати? Так буде переконливіше. Годиться, схвалив лікар. Йосаріана запеленали в марлю. Санітари укріпили на вікнах жалюзі, і коли їх приспустили, кімната поринула в гнітючий морок. Йосаріан пригадав, що, до речі, були б квіти, і відряджений лікарем санітар приніс звідкілясь два напівзав'ялих букетики, які затопили ізолятор нудотно пряним ароматом умирання. Коли все було готово, Йосарінові звеліли вкладатися в ліжко. Потім впустили відвідувачів. Ті зайшли на шпиньках з боязким і винуватим виглядом непроханих гостей. Спочатку прибиті горем мати і батько, слідом за ними брат – кремезний, в'язистий, насуплений матрос. Старенькі ступали, тулячись одне до одного. Вони неначе тільки-но зійшли з пожовклої фотографії, зробленої з нагоди родинного свята. Гордовиті маленькі, побляклі, немов вилиті з сміяного металу і одягнуті в чорне поношене вбрання. На довгастому овальному кольору паленої умбри обличчі матері застиг вираз скорботної задуми. Посічені зморшками губи були міцно стиснуті. Чорне жорстке, без жодних кучериків чи закрутків, гладенько зачесане назад волосся, розділене навпіл строгим прямим проділом, здавалося присипаним попелом. Батько тримався підкреслено прямо, немов позував. Старомодний двобортний піджак із підкладними плечима був йому явно затісний. Навколо його за звичкою примружуваних сльозавих очей зміїлися дрібні зморшки, а пишні закручені вуса на борознавому одвіку обличчі срібрилися густою сивиною. Маленький, але плечистий жилавий, він, схоже, відчував себе страшенно ніяково, бо незграбно переступав з ноги на ногу посеред ізолятора, притиснувши до вилог піджака чорний фетровий капелюх у натружених, опалених сонцем руках. Злидні та тяжка праця наклала на обох старих свою жорстоку печать. А молодий матрос, здавалося, так і рвався в бійку. Біла безкозирка, хвацько зсунута на бакир, кулаки стиснуті, люті зацьковані очі весь час бігають по кімнаті. Всі троє, зайшовши до кімнати, на мить зупинилися, а потім нерішуче і повільно, плече в плече і навіть немов у ногу, погребною шеренгою почали підступати до ліжка. Наблизившись у притул, вони мовчки витріщились на Йосаріана, схиливши голови немов по команді. Запала до болю важка, нестерпна тиша, якій, здавалося, не буде кінця. Нарешті Йосарінові стало невтерпець, і він здавлено прокашлявся. «У нього жахливий вигляд», – промовив старий. «Йому зле, тату. Джузеппе», мовила мати, присівши на стілець, і стиснула на колінах зашкарублі з венозними вузлами руки. «Мене звуть Йосаріан», – мовив Йосаріан. «Його звуть Йосаріан, ма. Йосаріане, ти мене впізнаєш? Я твій брат Джон. Ти знаєш, хто я?» «Знаю. Ти мій брат Джон». «Ось бачите, він упізнав мене. Тато, він пригадав, хто я такий. А це Йосаріне, наш татко. Скажи таткові здрастуй. Здрастуй, татко, сказав Йосарян. Здрастуй, Джузеппе. Його звуть Йосарян, тату. У нього жахливий вигляд, сказав батько. На нього страшно дивитися. Йому дуже зле, тату. Лікар каже, що він умирає. Мало хто що каже. Всі лікарі шахраї, я їм зроду не вірю. Джузеппе, знову тихенько сказала мати. В її надтріснутому голосі чулося невимовне страждання. Вона вже не знає, що каже, все забуває. Як вони тебе тут лікують, братику? Тебе тут не зобижають? Не зобижають, відповів Йосарян. От і добре, ти їм не давай собою помикати. Ти тут не гірший за інших, дарма що італієць. У тебе теж є права. Йосарян зморгнув і заплющив очі, щоб не дивитись на свого брата Джона. Йому стало недобре. Ні, ви тільки погляньте, який у нього жахливий вигляд, зауважив батько. Джузеппе, мовила мати. Ма, його звуть Йосарян, нетерпляче перебив її брат. Невже так важко запам'ятати? Та мені все одно. Перебив його Йосарян. Нехай називає мене Джузеппе. Джузеппе, мовила мати. Не переживай, Йосаряне, сказав брат. Усе буде гаразд. Не переживай, ма, сказав Йосарян. Усе буде гаразд. А священик у тебе був? Поцікавився брат. Був, збрехав Йосарян і знову заплющив очі. Це добре, зауважив брат. Добре, що ти маєш тут усе, що треба. Ми прилетіли аж із Нью-Йорка. Боялися, що не стигнемо. Куди не стигнете? Не стигнемо попрощатися з тобою перед смертю. А яка різниця? Ми не хотіли, щоб ти помер, не попрощавшися з нами. А яка різниця? Він, мабуть, починає марити, сказав брат. Весь час повторює одне й те саме. Це справді кумедно, подав голос старий. Я завжди думав, що його звуть Джузеппе, а він, виявляється, Йосарян. Дуже кумедно. Заспокой його, ма, наполягав брат. Скажи йому щось підбадьорливе. Джузеппе? Це не Джузеппе, ма, це Йосарян. А яка різниця? Тим самим журним голосом відказала мати, не підводячи очей. Він умирає. З-під її пухлих повік ринули сльози, і вона гірко і безмовно заплакала, повільно погойдуючись на стільці туди й сюди. Йосарян ні в сих, ні в тих мовчки втупився в її руки, що як великі мертві метелики лежали на колінах. Він найбільше боявся, що вона зараз залементує у голос. Батько з братом також плакали. Йосарян раптом пригадав, чого вони плачуть, і заплакав теж. Лікар, якого Йосарян раніше ніколи не бачив, зайшов до палати, чимно нагадав відвідувачам, що їм уже час іти. Батько одразу набрав статечного вигляду і почав прощатися. «Джузеппе!» – почав він. «Йосаріне!» – поправив його син. «Йосаріне!» – сказав батько. «Джузеппе!» – поправив його Йосарян. «Ти умираєш!» Йосарян знову розплакався. Незнайомий лікар паскудно зиркнув на нього, і він узяв себе в руки. Батько, схиливши голову, врочисто провадив далі. «Ти скоро постанеш перед Господом нашим, синку, тож не забудь переказати йому дещо від мене. Скажи йому, що це нікуди не годиться, коли люди вмирають молодими. Тільки ж не забудь. І ще йому скажи, коли він уже кого забирає до себе, то нехай спочатку забирає старих. Неодмінно скажи. Бо сам він, видно, про це забув, адже він милосердний. А от що робить. І давно робить, дуже давно. Тож не забудеш? І не давай там собою помикати, напутив його брат. Ти там будеш нічим не гірше від усіх, дарма що італієць. Одягайся тепліше, сказала мати, бо знала, що це ніде не зашкодить.